nini nga na bomba dukure antomo pepele kaka se na se ya moyo fana tango mosusu okanisaka tala mokili dukure ngambo ezali kokende ongea orion esangisi bolingo na londende olipombo esangisi bolingo na londende Jackie Maria, Otokutana na Monkey.